Expert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. O dobrej atmosferze podczas spotkań z przedstawicielami komitetów, które dostały się do Sejmu, mówi prezydencka minister. To Prawo i Sprawiedliwość powinny otrzymać misję utworzenia nowego rządu, tak uważa premier Mateusz Morawiecki. W grudniu wszystkie pociągi wrócą na modernizowaną linię kolejową Warszawa Wschodnia, Warszawa Wawel. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych dotyczące powołania nowego rządu odbyły się w dobrej atmosferze. Jak przypominała w TVP, kadencja Sejmu kończy się 12 listopada. W związku z tym prezydent ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, komu powierzy misję stworzenia gabinetu. Jest jeszcze trochę czasu na namysł, na dalsze ewentualne rozmowy i na podjęcie decyzji. No ale skoro jest 12 listopada, to jest niedziela, no to można się spodziewać zwołania posiedzenia pierwszego Sejmu tuż po. Ale data jest jeszcze niewyznaczona, no ale jest ta granica czasowa dosyć oczywista. Prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji jutro w południe. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać misję utworzenia nowego rządu. Na konferencji prasowej powiedział, że jego ugrupowanie otrzymało 1 000 000 głosów więcej niż kolejna partia w parlamencie. Podkreślił, że to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, tu cytat, wszystkie katastrofy, które rządowi na głowę spadły. Szef rządu mówił o możliwościach koalicyjnych swojego ugrupowania. Możliwości koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka, dla stabilności, dla spokoju, a nie dla różnego rodzaju szaleństw. Od wczoraj prezydent prowadził konsultacje z przedstawicielami wszystkich partii, które dostały się do parlamentu. Mieszkańcy jednego z chorwackich miasteczek przy granicy z Bośnią i Hercegowiną chcą zorganizować oddziały samoobrony. Nie czują się bezpieczni w związku z coraz większym napływem nielegalnych migrantów. Według władz i mieszkańców leżącego przy granicy z Bośnią i Hercegowiną chorwackiego miasta Sinj w ostatnim okresie nielegalnych migrantów w tym regionie przybywa. Ich zdaniem Straż Graniczna sobie nie radzi, bo ma dużo pracy na zwykłych przejściach granicznych. Według burmistrza miasta Sinj przepływowi migrantów i słabemu zabezpieczeniu służy geograficzne położenie tych terenów. Wszystkie kraje zamykają swoje granice, ale nasze są otwarte. Spójrzcie na nasze pustkowie, na Góry Dynarskie i Kamensko. Tu migranci mogą bez problemu wjechać. Powiedział publicznej telewizji HR Temir Obuli. Poprosił rząd o wysłanie wojska do ochrony pogranicza. Zapowiedział też, że na terenie gminy organizuje już oddział obrony cywilnej. Mieszkańcy boją się, że im trudniejsze będzie przejście na teren Unii Europejskiej, tym bardziej bezwzględne będą metody przemytników ludzi. Najlepiej widać to na pograniczu węgiersko-serbskim, gdzie regularnie dochodzi do ostrzeliwania policji granicznej. Od początku roku w Chorwacji zanotowano ponad 60 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy. Piotr Piętka, Polskie Radio. W grudniu wszystkie pociągi wrócą na modernizowaną linię kolejową Warszawa Wschodnia, Warszawa Wawer. W tej chwili trwają ostatnie prace na tym odcinku. Podróż do centrum potrwa kilkanaście minut. Kolejarze położyli już nowe tory, które będą przeznaczone wyłącznie dla ruchu aglomeracyjnego. Powstaje nowy przystanek, a inne istniejące są przebudowywane. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że dzięki inwestycji poprawi się jakość podróżowania koleją po Warszawie. Warszawa Gocławek jest przystankiem trochę nowym, bo jest przesunięty pod trasę ulicy Marsa. Podróż ze stacji Warszawa Gocławek czy Warszawa Wawer do centrum stolicy zajmie kilkanaście minut. Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel powiedział, że w grudniowym rozkładzie pojawi się ponad 140 pociągów aglomeracyjnych. Od grudnia pociągi powrócą na całym odcinku od Warszawy Wschodniej przez Wawer do Otwocka. Modernizacja tego odcinka linii kolejowej kosztowała 144 miliony złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. FC Barcelona lepsza od Szachtara. Feyenoord wygrał z Lazio. To wyniki pierwszych dwóch środowych spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w składzie zwyciężyła przed własną publicznością z Szachtarem Donieck 2-1. Feyenoord w Rotterdamie zaaplikował rzymskiemu Lazio o jednego gola więcej. Tu było 3-1. Kilka minut temu rozpoczęło się 6 kolejnych spotkań wieczoru z Champions League. Ciekawe pary w grupie F, nazywanej grupą śmierci tegorocznych rozgrywek. Newcastle United gra dziś z Borussią Dortmund, a Paris Saint-Germain z AC Milanem. W obu przypadkach w 5 minucie bezbramkowe remisy. Zaglądamy na siatkarskie parkiety. W plus lidze Trefl Gdańsk wygrał dziś na wyjeździe z Enea Czarnymi Radą 3-1. Trwa pierwszy set w meczu projektu Warszawa z GKS-em Katowice. To w ramach drugiej kolejki. U siatkarek Superpuchar Polski, trofeum dla grupy Azoty Chemika Police, który wygrał w Łodzi z miejscowym ŁKS-em Komerską 3-1. I to czwarty superpuchar w historii Chemika Police, który jest pod tym względem najbardziej utytułowanym polskim klubem. A w europejskich pucharach, a konkretnie w kwalifikacjach do Pucharu CEF Panów, Aluron CMC Zawiercie lepszy od austriackiego TSV Raiffeisen Hartberg. Dziś w Zawierciu było 3-0. Rewanż w Austrii 31 października. Mowa tu o pierwszej rundzie kwalifikacji. O ćwierćfinale możemy za to mówić w przypadku Huberta Hurkacza, a dokładnie o ćwierćfinale tenisowego turnieju ATP w Bazylei. Hurkacz awansował do tego etapu zawodów po zwycięstwie z Janem Lenardem Struffem. Dziś było szybkie 6-1 i 6-4. Cieszę się bardzo z dzisiejszego meczu. Gra przejechała bardzo szybko, gdzieś serwis i od razu przejmowała się inicjatywę. Cieszę się dzisiaj z dobrej dyspozycji serwisowej i też returnowej. Mówił Hubert Hurkacz, który w meczu o półfinał zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minorem lub Holendrem Talonem Griekspurem. Mecz tych panów jutro. Tej nocy miejscami opady deszczu, głównie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 4 stopni do 9. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 12 w centrum do 15 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wesele było cudowne. Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam. Goście fantastycznie się bawili. Tata trochę się stresował, ale dał sobie radę. Tak bardzo żałuję, że cię nie było ze mną, mamusiu. Tyle razy cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś. Każdego dnia 5 Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Na zegarze 8 minut po 21:00. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Raz jeszcze. Zaczęła pieśnią. niezapomniana Mira Kubasińska. W co mam wierzyć? Utwór, któremu drugie życie nadała grupa Mitch & Mitch wraz z Anią Rusowicz, nagrywając jego nową wersję na potrzeby filmu Sztuka Kochania. Ale jakoś przyznam Państwu, że właśnie oryginał skradł moje serce i właściwie niekoniecznie chcę komuś tego miejsca ustępować. Dzisiaj mija 18 lat, od kiedy nie ma z nami Miry Kubasińskiej, tak ważnej postaci dla polskiego bluesa, i dzisiaj tak w ramach wspomnień ten piękny utwór z płyty Mira Breakoutu. A skoro już zerkamy do kalendarium, to zdradzę Państwu, że 25 października to także urodziny perkusisty pewnego bardzo znanego zespołu z Kalifornii. Yeah. Próbowałam sobie kiedyś zrobić taki mały ranking moich ulubionych płyt grupy Red Hot Chili Peppers. Bardzo długo królował na niej Blood Sugar Sex Magik, ale w końcu zdetronizowało go Californication. To jest znakomita płyta, będąca według mnie takim idealnym miksem tej funkowej twórczości Red Hotów z ich nieco łagodniejszym, melodyjnym rockowym wydaniem, które słyszymy na późniejszych płytach. Parallel Universe to jest druga kompozycja z tego znakomitego albumu. Zerkam na listę obecności, widzę, że Państwo dołączają. Bardzo mnie to cieszy. Jakby co, moja skrzynka mailowa nadal czeka na wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Na dłuższy czas zatrzymamy się teraz przy muzyce polskiej, przy muzyce nowej i zdecydowanie zasługującej na uwagę. Piekło Niebo to jest najnowsza płyta projektu Waluś Kraksa Kryzys. Utwory z tej płyty mam dla Państwa dwa, a pierwszy z nich to ciąg dalszy kawałka o zmianie stanu. życia żyję. O ile na nowej płycie Walusia najdłużej zatrzymywałam się przy spokojniejszych, bardziej melancholijnych brzmieniach, to akurat ten utwór jakoś mnie do siebie przyciągnął i myślę, że spora w tym zasługa tych urokliwych podziałów na sylaby typu bezpieczny E. Bardzo ciekawie to brzmi. Ale oczywiście zalet ta kompozycja ma dużo więcej, dotyczy to zresztą całej płyty Piekło Niebo. Ciąg dalszy kawałka o zmianie stanu. To był Waluś Kraksa Kryzys w wydaniu dynamiczno-rockowym. To teraz Waluś spokojny, hipnotyzujący, ale nadal bezpośredni. Tydzień w tydzień. Waluś, kraksa, kryzys, jego niełatwe zmagania z codziennością. Tydzień w tydzień, to jest kolejny fragment płyty Piekło, Niebo. Płyty, która, jak napisał Waluś, jest o życiu, śmierci, o miłości, przemocy, kosmosie, chorobie i o lekach. Dla mnie to jest płyta w większości przypadków bardzo dobra tekstowo. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną również, chociaż tak jak już wspominałam, bardziej mnie zaciekawiły te spokojniejsze kompozycje. Szczególnie trzy ostatnie utwory z płyty jakoś wyjątkowo mnie przy sobie zatrzymały. To ja teraz zaproponuję Państwu jeszcze jeden polski projekt, zespół The Casino. Grupa wydała właśnie nową epkę, a na niej utwór, który no, musi się pojawić właśnie teraz, o tej porze roku, bo jego tytuł to po prostu jesień. Znowu moja głowa niesie mnie, zapowiada się ciężka jesień i myślę, czy chcę, zanim skorowodu porwą się do lotu ptaki pierwsze, mam cię na chwilę jeszcze, zanim zapomnisz, że się uczyliśmy razem chodzić, korony drzew obserwują te ostatnie. Zapowiada się ciężka jesień i myślę, czy chcę, zanim skorowodu porwą się do lotu ptaki pierwsze, mam cię na chwilę jeszcze, zanim zapomnisz, że się uczyliśmy razem chodzić, korony drzew obserwują te ostatnie kroki. Żartem krawat na karkrana, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wiatr. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mnie wszedł i boleśnie tkwita. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak skon. Bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam bladę. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwanych okolita nic. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas mnie nadgryzł, ten czas, co ma zęby nie licha, wszystko przez ten kaloryfer.

Dziewczyna o wyjątkowym, bardzo głębokim głosie, Charlotte Day Wilson i Work. Ostatnio zaliczyłam taki mały powrót do jej muzyki. Nie żeby ta przerwa była jakaś bardzo długa, nawet nie wiem, czy słowo powrót w tym przypadku to jest dobre słowo, ale powodem tego powrotu był jej nowy singiel, a właściwie nowy singiel grupy Bad But Not Good, w którym ma swój gościnny udział. To już nie pierwsza ich współpraca, pewnie wielu z Państwa kojarzy ich wspólny utwór In Your Eyes. Teraz przyszedł czas na kompozycję Sleeper. She was a sleeper. Glad you found a dreamer. Boring life is sweeter, but bitter between them. Moved out of the city, got your love a ring. She told you it was pretty, and that was the. Bad But Not Good, Charlotte Day Wilson i Sleeper. Jak za muzykę bierze się takie grono muzycznych czarodziejów, to w zasadzie wiadomo, że musi wyjść z tego coś dobrego. Czy jest to zapowiedź jakiejś płyty? Na razie nic mi o tym nie wiadomo, ale trzymam kciuki. Już nieraz mówiłam, że Bad But Not Good to jest jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów, więc byłaby to naprawdę znakomita informacja. A tak a propos nowych płyt, i głębokich głosów, tak jak głos Charlotte Day Wilson, nową płytą podzielił się ostatnio Sampha i według mnie jest to jeden z najlepszych albumów tego miesiąca. Waves will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gonna catch you, yeah. Lying in reflections, moonlight hits your skin, safe in conversation, you question where I've been, two bodies on this mattress. Save me as it sinks. Automatic self-protection. My airbags in my hands. Next thing I'm drifting into open sky. And I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit gon' catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. Okay, speaking of speak to myself. How far will rising like tenfold, but you're more concerned with my mental. Shutting down is your default. Circling in for the cheat code. Sun is out and it feels cold. Camera zoom on the ego. Find a Benjamin recall. Memories to the people. Reconnect with the real goal. Camera zoom on my people. Fragment jego znakomitego Lahai. Bardzo, bardzo polecam Państwu przysłuchać się tej płycie w całości, bo pełno na niej ciekawych rozwiązań, nieoczywistości i pięknego głosu Samfy. To przede wszystkim. Zbliżamy się, drodzy Państwo, do godziny 22. Tonacja Trójki dobiega więc końca. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Niestety nie ma dziś redaktora Tomaszuka, więc ja odpowiadam za kącik Jurków. Na zakończenie wybrzmi więc kompozycja From the Edge of the Deep Green Sea. Dzięki za dziś, za wszystkie wiadomości, meldunki, miłe słowa. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.